بی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے، میرے ہونٹوں پہ ہے آقا کی سنا بچپن سے، مل کر پڑھیں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں۔ دیکھیں جو بھی یہاں پہ آیا ہے وہ بچپن سے لے کر آج تک سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہے نہیں، مل کر پڑھیں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا میں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔ اور نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا میرے نازا ہے میرے بخت پہ شاہان زمانہ، کیونکہ کاسا لیے دہلیز پہ امبر پہ کھڑا ہوں، کاسا لیے دہلیز پہ امبر پہ کھڑا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں، میں شاہ مدینہ کے گداؤں کا گدا ہوں۔